ननु पशुवादि कारक भेदम ब्रूते, ननु पशुवादि कारक भेदम ब्रूते कर्मकांड श्रुतिर ज्ञानकांड श्रुति तद्वयम ब्रह्म। कर्मकांड श्रुति पशुवादि कारक भेद का कथन करती है कर्म के लिए, और ज्ञानकांड श्रुति तद्वयम ब्रह्म। अतो मिथो विरोधात्, दोनों का तो परस्पर विरोध है, कुत संबंधिता संबंध कैसे होगा। अतः लोकतः लोकतः सिद्धमादाय पशुवीर्यादि साधनम् इदं कार्यमिदं नेति कर्मकांड श्रुतेर्गतिः। कर्मकांड भेद विधान करता नहीं, शंका क्या हुई थी। कारक भेद पश्वादि कारक भेदम ब्रूते, कारक भेद कर्मकांड कथन करता है, इसे कर्मकांड से भेद ज्ञान होता है। और कर्मकांड नहीं पड़ेगा तो भेद ज्ञान नहीं होगा। इसलिए लोकत सिद्धम आदाय, भेद सिद्ध है लोकत सिद्ध, उसको ले करके पशु ब्रीहादि साधनम, ये साधन को भी ले करके इदम कार्यम इदम नेति कर्मकांड श्रुति गति, इदम कर्तव्य इदम नेति। लोक में सिद्ध है पशु ब्रीहादि साधन है, ये सब साधन सिद्ध है, उनको ले करके ये कर्म करना चाहिए नहीं करना चाहिए श्रुति कहती। वेद विधा नहीं, वेद का अनुवाद करके साध्य साधन संबंध, इस साधन के साध्य के लिए ये साधन करना चाहिए नहीं करना चाहिए स्थिति कहती। अतः भेदों को उद्देश्य करके इष्ट स्वर्ग आदि का साधन बताता है। लोकतः सिद्ध भेद, उसके अनुवाद करके स्वर्ग के लिए यह साधन, जो चाहता है फल उसके लिए साधन मार्ग उपदेश कर। भेद विधान नहीं, भेद में तात्पर्य नहीं। लोक सिद्धम पश्वादि तद्भेदम च कर्मकांड श्रुतिश्चेद अनुवदयेत। लोक सिद्ध पशुआदि और भेद, पशुब्रियादि साधन भी लोक सिद्ध, उसका भेद भी सिद्ध, इसका अनुवाद करती थी श्रुति। कर्मकांड श्रुतिश्चेद अनुवादित तरी न तत् प्रामाण्यम, फिर वो वाक्य कर्मकांड तो प्रमाण नहीं होगा, अनुवाद हो गया, अनुवाद होगा तो फिर प्रमाण नहीं होगा, सार्थ में अज्ञात ज्ञापक नहीं हुआ। इतिहास संख्या है इदम कार्यम इदम नेति कर्मकांड श्रुति गति, भेद का अनुवाद करके, खाली भेद अनुवाद करके छोड़ दिया नहीं, अनुवाद करके इदम कार्य इदम न, यही विधान, ये करने के लिए विधि इसमें निश्चित। तो प्रमाण किसी में हुआ, इदम कार्यम इदम न, इसमें प्रमाण हुआ भेद का अनुवाद करके। खाली भेद कथन करके छोड़ दे तो कहेंगे अप्रमाण। तथापि कथम उक्त चौद्य प्रत्युक्ति, तो अभी दोनों में कर्मकांड ज्ञान कांड में दोनों में परस्पर विरोध है, दोनों में क्या संबंध होगा, ये शंका का उत्तर क्या हुआ, आक्षेप का प्रत्युत उत्तर समाधान किया। इतिहास उत्तरार्धम प्रपंचायति, इदम कार्य इदम ने कर्मकांड श्रुतिर गति जो उत्तरार्ध, उसका ही प्रपंच विस्तार। मानांतरण संप्राप्त साध्य साधन संगतिम कर्मशास्त्रं व्यनक्ति इति न तु वस्त्वबोधकृते। मानांतरेण संप्राप्त साध्य साधन संगतिम कर्मशास्त्रम व्यनक्ति, कर्मशास्त्र उसको व्यक्त करता है जो संप्राप्त साध्य साधन संबंध को, मानांतर से जो प्राप्त होता है साध्य साधन उसके संबंध को कर्मकांड बता देता है। स्वर्ग साधन यह याग न तो वस्तु अवबोधकृत, अज्ञात वस्तु का बोधन कराने नहीं, केवल साध्य साधन को बता देता है। स्वर्ग चाहते तो स्वर्ग के लिए याग साधन है। संबंध किसका? नहीं, साध्य साधन संगति कर्म शास्त्र व्यनति मानांतरण प्राप्त है वस्तु साधन उसका भेद ये वस्तु है, किंतु साध्य साधन संगति व्यनति कर्मशास्त्र कर्मशास्त्र साध्य साधन संगति को बताता है, वस्तु को बताते नहीं। क्रियादि रूपे क्या दिया? संप्राप्त मानांतरण संप्राप्ताम बनाया ना है पहले। अच्छा, मानांतरण संप्राप्ताम साध्य साधन संगति, तो मानांतरण संप्राप्ताम साध्य साधन संगति में कर्मशास्त्र व्यनति तो संग वो तो किंतु संप्राप्तम नहीं तो संप्राप्ति संप्राप्ताम है ना तिलिंगा। पहले तो प्रसुभिहादि साधन था, ठीक है, हमें देखते हैं पहले क्रियादि रूपे तद भेदे वा अनुवादित भी, क्रिया भेद में अनुवाद होने पर भी कर्मकांड से न अप्रमाण्यम अज्ञात संबंध बुद्धित्वाद, तो साध्य साधन संबंध अज्ञात उसका बोध कहे। व्यनक्ति न अप्रमाणता जैसा व्यनक्ति प्रकट करती प्रकाश कर दिया नन तेन संबंधवत आत्मा भी देह व्यतीत किए नहीं, साध्य साधन संगति कर्मशास्त्र व्यनक्ति, इसलिए यह है अप्राप्त है मनाते न संप्राप्त। हाँ, एक पद रहेगा तो मानांतरण के साथ संप्राप्त का अन्वय करना, कौन साध्य साधन, साध्य साधन प्राप्त संप्राप्त ज्ञान से उसके संगति को कर्मशास्त्र विधान करेगा। स्वर्ग सुख और साधन कर्म सामान्य विधि आदि पशु विधि आदि ये तो मानांतर से प्राप्त है, लोकोत्तर सिद्ध हो क्या पशु विधि आदि उसका भेद, तो मानांतर से प्राप्त हुआ साध्य साधन किंतु उनके संगति अप्राप्त है वो विधान करेगा कर्म कारण। टीका में देखो क्रियादि रूपे तद भेदे वा अनुवादित भी कर्म पशुवादि और उसका भेद में अनुवादक है, किंतु कर्मकांड से न अप्रमाण्यम अज्ञात संबंध बुद्धित्वाद, संबंध बुद्ध का संबंध किसका? साध्य साधन संबंध स्वर्ग की साधन अज्ञात बुद्धित्वाद व्यनति कण से प्रकाश करता है ननु तेन संबंधवत आत्मा भी देव व्यतीत ज्ञेय, कर्मकांड से जैसे साध्य साधन संबंध ज्ञेय होता है तो आत्मा भी देह व्यतीत समझना पड़ेगा, क्योंकि तद अज्ञान पारलौकिक कर्म ने प्रवृत्ति आत्मा देह व्यतीत आत्मा ऐसे ज्ञान नहीं होगा तो पारलौकिक कर्म में प्रवृत्ति नहीं होगी। तत्कृतम गतार्थ न कांडांतरण, तो फिर ज्ञान कांड की क्या आवश्यकता है? गतार्थ न कांडांतरण, कांडांतरम ज्ञान कांड हो गया गतार्थ, गत अर्थ ये ना उसका अर्थ देहादि से अतिरिक्त आत्मा को बताना, ये तो कर्मकांड से ज्ञान हो गया, देहादि अतिरिक्त आत्मा नहीं होगा तो कर्मकांड प्रमाण कैसे होगा? नित्य न तो वस्तु अवबोध कृत, वस्तु अवबोध कृत नहीं, देहांतर से भिन्न आत्मा इतने बताने पर आत्मतत्व का ज्ञान नहीं कराता है कर्मकांड। अबुद्ध संबंध बुद्धि शास्त्रम न वस्तु बोधयति, अबुद्ध संबंध को बोधन कराएगा वस्तु को बोधन नहीं कराएगा कर्मकांड, वाक्य भेदात नहीं तो दोनों हो जाएगा, अज्ञात संबंध को बताएगा और वस्तु को बताएगा आत्मतत्व को, वाक्य भेद होगा। तो आर्थिक तो अतिरिक्त आत्मधीर यदि कर्मकांड विधान करेगा अर्थ से सिद्ध होता है देह व्यतिरिक्त आत्मा है किंतु कर्म फल कौन हो करेगा, तो देह व्यतिरिक्त आत्मा ये कर्म विधान से अर्थ से सिद्ध हुआ देह व्यतिरिक्त आत्मा, आर्थिक तो अतिरिक्त आत्मधीर अर्थ से सिद्ध हुआ देह व्यतिरिक्त आत्मा का ज्ञान न शाब्दी, शाब्दी नहीं, शब्द से ज्ञान नहीं हुआ। यश्च अर्थाद अर्थो न स चोदनार्थ इति न्याया था, शब्दार्थ लिया उससे जो अर्थ सिद्ध हुआ वो शब्द का अर्थ नहीं हुआ, अर्थाद अर्थ चोदना विधि शास्त्र का अर्थ नहीं। शास्त्र हो गया, कर्मकांड फल बता दिया, स्वर्ग साधन उसे सिद्ध होता है, आगे कोई रहेगा देह व्यतिरित मरने के बाद जो स्वर्ग जाएगा, अर्थ से सिद्ध होता है देह व्यतिरित आत्मा है, तो ये शास्त्र का अर्थ नहीं हुआ। यजेत स्वर्ग काम इत्यादि शब्द का अर्थ नहीं हुआ, आत्मा देहादि से अतिरिक्त ऐसा नहीं, कर्मकांड शास्त्र संगत विधान किया। और अर्थ से सिद्ध होता है देह व्यतिरित आत्मा होना चाहिए, ये अर्थ से सिद्ध होने पर भी इतने मात्र से ज्ञान कांड नहीं बिताता है, ज्ञान कांड इतने अर्थ जो शुद्ध है देह व्यतिरित आत्मा इतने नहीं, अभी तो अद्वितीय आत्मा क्षेत्र पिपास रहित आदि ऐसे ज्ञान कराता है, ये मोक्ष का देह व्यतिरित आत्मा इतने ज्ञान अज्ञान का निवर्तक नहीं है। संप्राप्त साधना कर देना चाहिए, मानते हैं संप्राप्त नहीं होगा, उसमें टिप्पणी भी नहीं कुछ क्या मानांतरण, मानांतरण है हाँ वो तो ठीक होगा, मानांतरणा करेंगे तो हो जाएगा। हाँ ठीक है, ये ठीक है, उसमें बीता है मानांतरणा संप्राप्ताम, अच्छा मानांतरणा नहीं, इसे मानांतरणा किया गया उसमें नहीं, खाली मानांतरणा है हाँ, तो संप्राप्ताम पाठ मिलने से इसे संप्राप्ताम पाठ है, तो मानांतरणा करें तो उसे मानांतरणा हम पंच में गुरु होता है तो इसे चलेगा, ये करने से थोड़ा अच्छा हो जाता है, क्योंकि संप्राप्त तो करेगी और साध्य साधन साथ अन्य करने के अपेक्षा ये कर दो ठीक है, मानांतरणा संप्राप्ताम, ये मानांतर से अप्राप्त। अच्छा टीका में क्या दिया, क्रिया भेदे अनुवादि वा कर्मकांड नहीं, नहीं ठीक है, अबुद्ध संबंध बुद्धि शास्त्र न बुद्धती ठीक है, कि मानांतरण अवग्रह करके संप्राप्ता, मानांतर से अप्राप्त साध्य साधन संगति कर्मशास्त्र में नती, तथापि मिथो विलक्षण और विविध दिशा ज्ञान कांड यो परिवेशनाथ न कांड संगति इतिहास संख्या, मिथ विलक्षण और विविध दिशा ज्ञान कांड हो परिवेशनाथ ज्ञान कार्य यो, हाँ कार्य तो ठीक होता है, विविध दिशा ज्ञान कार्य यो, विविध दिशा ज्ञान कार्य यो परिवर्तन न कांड संगति, विविध दिशा ज्ञान कांड विविधा ज्ञान कार्य, ज्ञान कांड भी ठीक है, ज्ञान कांड अलग और कर्म कांड का तात्पर्य विविध दिशा में हुआ, कर्म कांड का तात्पर्य विविध दिशा में अभी कहा क्या कहीं कराया था, हाँ तो विविध, हाँ विविध दिशा में तात्पर्य हुआ, तो एक तो विविध दिशा और एक ज्ञान कांड, तो भी तो दोनों विलक्षण हुआ, न कांड संगति इति आशंका है वेदो, वेदो ही सर्व एवाय मैकात्म्य ज्ञान सिद्धये, अतो नान्योभिसंबंध कर्म विज्ञान कांडयोः, सर्व ही वेद एव ऐकात्म ज्ञान सिद्धये, अद्वैत ज्ञान के लिए अतो कर्म विज्ञान कांडे हो अन्य अभिसंबंधन वही साध्य साधन रूप उपाय रूप तो अन्य नहीं है। एक आत्मबोध होगा तो कर्मकांड भी विविधा के द्वारा, इसलिए विविधा ज्ञान कांड ठीक है, कार्य के वे कांड ठीक है। सर्वोप्ययम वेदो भाष्य में आया, सर्वोप्ययम वेद ब्रह्मात्मिकधि हेतु तत्र साक्षात पारंपर्याभ्याम कांडोर एक अधि निष्ठयोर अस्ति संगति, दोनों कांड एक ज्ञान निष्ठ हो गया। रज्जु घटोरिव तय संबंधे संभवती किम अप्रसिद्ध न एक अधि हेतुत्व संबंधे न, कार्य एक संगति निर्वाह के एक कार्य के एक अधि हेतुत्व, कार्य का एक दिए ज्ञान है उसका हेतु एक अधि हेतुत्व रूप संबंध हे, एक अधि हेतुत्व रूप एक संबंध अप्रसिद्ध संबंध लेने के अपेक्षा रज्जु घट में साक्षात संबंध होना चाहिए, ये तो आशंका है, अन्य कोई संबंध है ही नहीं अथवा नान्य अभिसंबंध। उक्ताद ऐक्यधि हेतुत्वाद अन्य संबंध नान्युक्त संयोगादि दुर्भणत्वाद, रज्जु घट में संयोगादि संबंध ये तो हो नहीं सकता है, इसलिए ऐक्यधि हेतुत्व रूप संबंध। ज्ञानकांड कर्मकांड में दोनों में क्या संबंध हुआ, ऐक्यधि हेतुत्व, वो साक्षात ऐक्यधि हेतुत्व ज्ञानकांड में ये परंपरा में हुआ, तो कार्य के संबंध हुआ निर्वाह के एक कार्य से सोड़ा संगति। क्या है सोड़ा संगति सर तथा हाँ कार्य एक हेतुत्व यद्वा विविदिशार्थत्वम इत्यत्र काम्यानमपि धेतुत्व से उत्तत्वाद कथम न सर्ववेद तदहेतु इत्याशंक्य आह। क्या सर 325 हाँ 26 हाँ वेद शब्द समान अधिकृत सर्वशब्दम असहमान सर्वोपि वेद सर्वो ही वेद का वेद ही सर्व तो सर्ववेद कण से वेद समानाधिकरण जो सर्वशब्द है तो असहमान वेदानुवचनादीनाम इतत्र अनुक्रांतम चौद्यम आदति वेदानुवचनादीनाम पहले आया था कहीं वेदानुवचनादीनाम ऊपर है 21 वेदानुवचनादीनाम ऐकात्म ज्ञान जन्मने तमे तमिति वाक्य ने नित्यानाम वक्षते विधि तो नित्य कर्म के लिए कहेंगे काम्य के लिए नहीं है। अभी शंका क्या करते हैं सर्वशब्दम असहमान वेदानुवचनादीनाम इत्यत्र अनुक्रांतम वहाँ तो नित्यानाम वक्षते विधि कहा काम्य कर्म के लिए नहीं कहा, इसलिए सर्वोपि वेद कैसे कहते हैं नित्य कर्म विधान हुआ ज्ञान कांड के लिए वो ठीक है, संपूर्ण वेद ज्ञान कांड के लिए नहीं हुआ, इसलिए सर्व शब्द असमान आशंका करते हैं। नित्य नैमितिका नीह कर्त्री संस्कार तो यतः नान्यत्र पर्यवस्यन्ति ज्ञानादैक्यात्म गोचरात् यतः नित्य नैमित्तिकानि कर्तृसंस्कारतः यह नान्यत्र परिवस्यन्ति का ज्ञानाद एकात्म गोचरात् ज्ञानाद एकात्म गोचरात् अन्यत्र न परिवसन्ति नित्य नैमित्तिका कर्म कर्ता संस्कार के द्वारा एकात्म गोचरात् ज्ञाना ना दीर्घ चाहिए ज्ञानाद एकात्म गोचरात् ज्ञानाद अन्यत्र न परिवस अन्यत्र न परिवसन्ति नित्य नैमित्तिक कर्म एकात्म गोचर ज्ञान से अन्यत्र परिवर्तन होते हैं, तो ज्ञान में कैसे परिवर्तन हो गए कर्तृ संस्कार तो कर्तृ संस्कार के द्वारा। नाना विधेशु कर्मसु मध्य नित्य नैमित्तिकानि कर्तरी संस्कार के शुद्धि आधान द्वारा दिए तो नित्य नैमित्तिक कर्म संस्कार शुद्धि के द्वारा ज्ञान के हेतु न काम्यानि अतः सर्वस्य वेदस्य तदेतुत्वम असिद्धम, तो नित्य नैमित्तिक कर्म तो हो गया ज्ञान के लिए तो किंतु संपूर्ण वेद तो नहीं है, ये आक्षेप हुआ। अथवा यद्वा विविदिशार्थत्व इत्यत्र काम्यानाम अपि दिहेतुत्व से उक्तत्वात्, यद्वा विविदिशार्थत्व 22 में आया, पहले 21 में लेकर के शंका हुई थी वेद इक्कीस, और यहाँ 22 में 300 दोनों आया था, 21 में आया था नित्य निमित्त का यद्वा विविदिशार्थत्व सर्वेशाम अपि, इसके ऊपर कहते काम्यानम अपि धेयतुत्व से उक्तत्वाद कथम न सर्ववेद तद हेतु, तो संपूर्ण वेद हेतु क्यों नहीं होगा, ऐसा सिद्धांत की तरफ से शंका, ऐसा आशंक पूर्व विषय कहता है। प्रवाहेते परिच्छेति तथा तद्य इहेति च निंदा श्रुतेर्न काम्यानां कार्यताध्यवसीयते। प्रवाहित यज्ञ रूपा परिच्छ लोकान कर्म चलता ब्राह्मण निर्वेद माया तथा तद यह रमणीय चरणा रमणीयायु निमापदेन कपय चरणा इत्यादि निंदा सुते काम्यानम कार्यता न अध्यवश्यते, काम्य कर्म नहीं करना चाहिए, काम्य कर्म की निंदा की। प्रवाहित निर्वेद माया रमणीय चरण रमणीय प्राप्य कहा, तो काम्य कर्म की निंदा की, उनसे काम्यानम कार्यता न कार्यता अध्यवश्यते, निंदा श्रुत्या कार्यता वैसा नास्ति कुतस्तद हेतुत्वम, पूर्व विषय कहता है काम्य कर्म की निंदा करने से काम्य कर्म तो अनुष्ठान ही नहीं करना चाहिए, तो काम्य कर्म एकात्म हेतु कैसे होगा, ये पूर्व विषय का हुआ। पहले तो नित्य नैमित्तिक के लिए कहा, सर्ववेद कैसे बताया, और यदि विविदिशा अर्थत्व सर्वेशा कर्म ना कहोगे वो भी ठीक नहीं है, तो काम्य कर्म की निंदा की गई तो उसमें कर्तव्यता ही नहीं, कार्तव्य कार्यता ही नहीं, तो वे ज्ञान एकात्म ज्ञान हेतु तो कैसे आएगा। शंका होने पर आगे काम्यानाम अकार्यत्व अयुतम विहितत्वाद अनिषेधाचेति परिहद, सिद्धांत कहता है जो द्वितीय अभी कहा काम्य कर्म अकार्य न करना चाहे निंदा श्रुते, ये ठीक नहीं, क्योंकि काम्य कर्म का विधान किया गया और निषेध नहीं किया, विधान करके यदि निषेध किया जाए तो नहीं करना है, विधान किया गया शनियाग निषेध किया हिंसा तो वो नहीं करना चाहिए, किंतु जहाँ विधान है और निषेध नहीं वो तो करना करेगा, निंदा करने पर भी नहीं करेगा, इतना नहीं परिहृति विधि विधि निंदा समावेशो नैवमप्युपपद्यते फलाभिसन्धिमात्रे तु निन्दायामेव युज्यते। विधि निंदा समावेश एवमपि न उपपद्यते फलाभिसन्धिमात्रे तु निन्दायामेव युज्यते, एवमपि विधि निंदा निंदा समावेश न युज्यते, एवमपि जो कहा काम्यकर्मे विधि निंदा तो है, फिर अकार्यत्व के लिए अकार्यत्व के लिए विधि निंदा समावेश यदि नहीं करना है तो विधि और निंदा का समावेश करने की अपेक्षा विधि नहीं होती, काम्यकर्म नहीं करना है, नहीं करना है तो प्राप्त ही नहीं, विधि नहीं करते, अब विधि निंदा समावेश विधि करें निषेध निंदा करें तो भी काम्य कर्म नहीं करना, इस इतने मात्र के विधि निंदा समावेश नहीं, तो विधि निंदा समावेश है क्या होगा, तो निंदा के तो फलाभिसंधि मात्र निंदा एवं एवं युज्यते, काम्य कर्म करे निंदा की गई तो किस ले फलाभिसंधि की निंदा हो जाएगी, फल इच्छा से नहीं करे, फल इच्छा नहीं हो तो वो काम्य कर्म ज्ञान प्राप्ति का साधन हो जाएगा, क्या होगा क्या निश्चित, हाँ विधि नहीं वहाँ तो निषेध है विधि विधि के लिए विधि निंदा। यद्यपि च कामेशु कर्मसु विधि निंदयोर अति समावेश है सेनया के विधि है हिंसा का निषेध होने से वो निषेध होता है। वहाँ वहाँ पर हाँ वहाँ तो सैन्य आगे में जो शत्रु वैरी मरण कामना से उसके फल से नरक है वो निषेध के कारण नहीं स्वयं। हाँ निषिद्ध कर्म में फल ऐसा रखे नहीं बड़े। यद्यपि काम्यसु कर्मसु विधि निंदा समावेश है तथापि ते नहीं वो तेषाम अकार्यत्व उपपद्य थे अकार्य तो नहीं हो सकता विधिवत निषेध अभावत योजना विधि तो है निषेध नहीं है इसलिए करना है। अथ निंदा श्रुतिया निषेधो भी तेषाम कल्प्यते जो निंदा की गई तो निषेध को कल्पना करेंगे इति तत्र स्वरूप फलाभिसंधो वा निंदा यदि वो निंदा की गई कर्म स्वरूप में निंदा अथवा फलाभिसंधि में निंदा विधि वाक्य नाद्य स्वरूप में तो निंदा नहीं चित्र आयोजित इत्यादि न काम्यानाम कार्य तो होते काम्य कर्म करने के लिए कहा गया तत्रैव निंदा प्रवेश युगा तो वहाँ निंदा का प्रवेश ही नहीं अन्यथा तत्कल्पित निषेधस्या भी तत्र प्रवेश प्रवेश तो अन्यथा तत्कल्पित निषेधस्या भी निंदा से कल्पित कहते निषेध के भी उसमें प्रवेश करेंगे विधि निषेध और एकत्र आवेशात प्रवृत्ति निवृत्ति शंकर से आदि अर्थ यदि निंदा श्रुति से निषेध भी कल्पना करेंगे तो काम्य कर्म में विधि और निंदा दोनों आ गए विधि निंदा दोनों का प्रवेश हो जाएगा तो क्या होगा प्रवृत्ति निवृत्ति दोनों तो यदि पहले तो निषेध है ही नहीं यदि निंदा श्रुति से निषेध कल्पना करेंगे तो फिर क्या होगा तत्कल्पित निषेध से आप ही तत्र प्रवेश विधि के साथ प्रवेश हो जाएगा तो विधि निषेध और एकत्र आविशा दोनों प्रवेश होगी प्रवृत्ति निवृत्ति दोनों संकर हो जाए द्वितीय में अनुकूल है द्वितीय क्या फलाभिसंधि की निंदा ये सिद्धांत के लिए अनुकूल है फलाभिसंधि मात्र तो निंदा है फलासंग मात्र निंदायाम इष्टायाम स्वरूप विधि संभवती वो फलाभिसंधि में निंदा है अस्वरूप विधि संभव है तथा च बिना फलाभिलासम अनुष्ठितम चित्रादि अभी ज्ञान हेतु रीति पारंपरेण सर्वकर्मणाम तद हेतु सिद्धि काम्य कर्म भी फलाभिसंधि के बिना करने पर परंपरा से हेतु है ज्ञान का न च फलाभिलाषाभावे चित्रादिना न काम्यत्वम फलाभिलाषण तो चित्रादि काम्य नहीं होगा मुमुक्षु और विद्युदेश स्थलाभिसंधि अभावे भी तस्य अधिकार अंतरासंग विषयत्वात् मुमुक्षु के लिए विधि उद्देश्य विधि वाक्य में स्थित फलाभिसंधि चित्र आयोजित पशु काम विधि वाक्य में जो फल पशु काम वो फलाभिसंधि मुमुक्षु के लिए नहीं नहीं होने तो चित्र आयोजित पशु काम को काम्य कर्म कहेंगे नित्य कर्म कहेंगे ऐसे कहते वो फलाभिसंधि मुमुक्षु के लिए नहीं होने पर भी अन्य के लिए ही कहते हैं मुमुक्ष और विधि उद्देश्य स्थ फलाभिसंधि अभावे भी तस्य अधिकारी अंतर आसंग विषय तो आता अन्य अधिकारी के आसंग भी हेतु है अधिकार का विषय इसलिए काम्य कर्म है न चतरे मुमुक्ष प्रति अकाम्यत्व तो मुमुक्ष के प्रति अकाम्य होगा कहते तस्यापि मुख्य उपाय शेषत्व न तद अनुष्ठानात् नित्यादिश्वपि मुमुक्ष अनुष्ठान से एवं प्रकार भी तेषा विधि उद्देश्य फलांतर श्रुते अभांतर वैषम्य मिति भाव दोनों वैषम्य मुमुक्ष प्रति अकाम्य थे न तस्यापि मुख्य उपाय से सत्वन मुख्य उपाय का शेष हुआ काम फलाभिसंधि रहित कम कर्म तद अनुष्ठानात् अंश सत्वन अनुष्ठान क्या थे नित्यादि सभी मुमुक्ष अनुष्ठान से एवं प्रकार थे भी नित्यादि मुमुक्ष अनुष्ठान होता है नित्य कर्म भी क्या फल है स्वर्ग आदि इच्छा नहीं कर करता है फल इच्छारित होकर के तेषा विद्युत से फलांतर श्रुते विद्य वाक्य फलांतर श्रुते अभांतर वैषम्यम अभांतर वैषम्य मुमुक्ष नित्यम काम्यं च उभय मोक्षार्थत्वेन अनुतिष्ठति तथा च मोक्षेण काम्यम उभयम अमुक्षुरव च इदम काम्यम इदम नित्यमिति विधिवाक्य फल श्रवण अतवा। हाँ तो जो मुमुक्ष ने उसके लिए ये काम्य नित्य दोनों में विभाग रहेगा क्यों? विधिवाक्य में फल है काम्य कर्म में, नित्य कर्म में विधिवाक्य में फल नहीं है। इतने मात्र से अमुमुक्षु के लिए काम्य और नित्य कर्म का भेद हुआ, और मुमुक्षु के लिए दोनों ही मोक्ष के लिए दोनों कर्म करना है। हाँ मुमुक्ष अनुष्ठान से प्रकार थे तेषा विद्युत से फलांतर श्रुते काम्यकर्म नाम, विद्युत से फलांतर श्रुते अवान्तर विषय में। नित्य कर्म में विधिवाक्य में फल नहीं, किंतु काम्यकर्म में विधिवाक्य में फल है, इसलिए अवान्तर विषय में नित्य और काम्यकर्म में अवान्तर विषय है। प्रकारांतर स्थान प्रकरणांतर स्थान कर्मणाम शुद्ध्यादि द्वारा दिहेतुत्वे वाक्येपि विद्या प्रकरणस्थ उपास्तिनाम विद्या सह मुख्य हेतुत्व प्राकरणिकम इति आशंका है। प्रकरणांतर स्थान कर्मणाम ज्ञान कांड कर्मकांड कर्म प्रकरण स्थित कर्म है काम्य कर्म प्रकरण में, वो कर्म भी यदि फलाभिसंधिरित होकर करने पर शुद्ध्यादि के द्वारा ज्ञान हेतु हो गया, वाक्येपि विद्या प्रकरणस्थ उपास्तिनाम विद्या प्रकरण में ज्ञान कांड में आने वाली उपासना है, विद्या सह वाक्येपि विद्या सह मोक्ष हेतुत्वम प्राकरणिकम वाक्येपि वाक्य किसके साथ अन्य करना वाक्य वाक्यजन्येपि दिहेतुते वाक्येपि। अच्छा प्रकरणांतर कर्मणाम शुद्धि द्वारा दिहेतुते वाक्येपि, हाँ दिहेतुत्व वाक्यम वाक्य से ज्ञान हेतुत्व यदि हुआ वाक्येपि वाक्यजन वाक्येपि विद्या प्रकरणस्थ उपासनाम विद्या सह मुख्य हेतुत्वम प्राकरणिकम वाक्य प्रमाण से अन्य प्रकरण में स्थित कर्म का ज्ञान हेतु हुआ, वाक्य प्रमाण से वाक्य प्रकरण नहीं हुआ। क्यों? कर्मकांड में आने वाले कर्म ज्ञान कांड ज्ञान दोनों ज्ञान का हेतु हो गया, अन्य प्रकरण स्थित कर्म किस प्रमाण से ज्ञान का हेतु होगा? वाक्य सुतिलिंग वाक्य प्रकरण एक वाक्य होकर के वाक्य प्रमाण से हुआ। किंतु उपासना प्रकरण में जो विद्या प्रकरण में आए उपास्य वहाँ किस प्रमाण होगा? प्रकरण प्रमाण से सुतिलिंग वाक्य प्रकरण विद्या प्रकरण स्थ उपास्तिनाम विद्या सह मोक्ष हेतुत्व प्राकरणिकम प्रकरण प्रमाण से होगा। इति आशंका उपासनंच उपासनंच यत्किंचित् विद्या प्रकरणे श्रुतम् तदप्यैकात्म विज्ञान योग्यत्वाय कल्प्यते। यत्किंचित् उपासनं च विद्या प्रकरणे श्रुतं तदपि ऐकात्म विज्ञान योग्यत्वाय एव कल्प्यते। विद्या प्रकरणे उपासनते ऐकात्म विज्ञान योग्यत्व के लिए योग्यता के लिए ही उपासना है। तो उपासनं च उपासन तीन प्रकार है, कर्म समृद्ध्यर्थम अभ्युदयार्थम क्रममुक्त्यर्थम च। कर्म समृद्धि कर्मांग अभ्युदय के लिए स्वर्ग आदि के लिए, क्रममुक्ति के लिए निष्काम कर्म नित्यानमिति कामना भी निष्काम करे। त्रिविध नहीं कर्म कह दिया उपासना लेना, कर्म समुद्ध तो उपासना अभ्युदय के लिए उपासना है, उपासना हिरण्यगर्भ आदि देवता आदि का ध्यान उपासना केवल उपासना लेना, और क्रममुक्त्यर्थ उपासना हिरण्यगर्भ आदि उपासना क्रममुक्त्यर्थ उपासना है हिरण्यगर्भ। कर्म समुद्धि हो गया और अभ्युदयार्थ अभ्युदयार्थ उपासना होता है कर्म के साथ देवता के ध्यान करने के लिए। कर्म समृद्धि के लिए हो गया कर्मांग उपासना, कर्मांग जैसे उद्गीतादि उपासना, और अभ्युदयार्थ उपासना अभ्युदयार्थ उपासना तो कर ये उपासना पंचाग्नि विद्यादि अभ्युदयार्थ हो गया, और क्रममुक्त्यर्थ हो जाएगा अंग उपासना ब्रह्मलोक प्राप्ति के द्वारा। त्रिविधाम उपास्तिम संग्रहणाति यत् किंचित् सव, जितने उपासना है विद्या प्रकरण में एकात्म विज्ञान योग्यत्वाय योग्यत्वम ज्ञानस्य जन्माभिमुख्यम, ज्ञान के योग्यता जन्म के अभिमुखम। अनुष्ठित कर्म नाम अपि अनुत्पन्न विद्याभिलाषा नाम, जिनकी विद्या इच्छा विदिशा नहीं हुई, तदुपास उत्पत्ति प्रतिबंधक पाप नोदन द्वारा तद इच्छा उदय हेतुतम। जिनकी विद्या विविदिशा नहीं हुई, जिनकी विविदिशा नहीं हुई कर्म अनुष्ठान करते हैं तो क्या होगा, उत्पत्ति प्रतिबंधक पाप अपनोदन द्वारा, जिज्ञासा की उत्पत्ति में प्रतिबंधक पाप, पाप निवृत्ति के द्वारा तद इच्छा उदय हेतुतम, तद इच्छा विविदिशा मोक्ष इच्छा मुमुक्षा हेतुत्व उपासनाम इष्टम, उपासना से अंतकोण शुद्ध पाप निवृत्ति होकर के विद्याभिलाषा की उत्पत्ति होगी। न से विनियोजक का अभाव, उसमें कोई विनियोजक प्रमाण नहीं थे ना, प्रकरण से वो सत्वा ज्ञान प्रकरण में आया सत्वा। न च फलांतर श्रुत्या कुत विद्या से सत्व अमुषाम, तो उसमें अन्य फल की उपासना में है, विद्या से कैसे होगा इति वाच्यम। श्रुतम अपि फलम अपहाय अनतिशय फलान्यर्थम कर्मनामेव तस्य सत्व अन्वेषणाद। जैसे ये काम्य कर्म में श्रुतम अभी फल है, उसको छोड़ करके फल भी संधि होकर करता है तो ज्ञान का हेतु हुआ। इसी प्रकार उपासना का फल स्वर्ग प्राप्ति, हिरण्यगर्भ प्राप्ति आदि, फलम अपहाय अनतिशय फल अन्वयार्थम निरतिशय मोक्ष के लिए कर्मणामिव तस्य सत्व अन्वेषणाद। कर्म जैसे ज्ञान का शेष हुआ, ऐसे हारे उपासना भी ज्ञान का शेष, हिरण्यगर्भ उपासना अहंग उपासना भी फल इच्छा की छोड़ कर करता तो ज्ञान का हो जाएंगे। विविदिशा वाक्य से च उभयत्र तुल्यतया वेदानुवचन विविदिशांति कहने से, विविदिशा का जैसे काम्य कर्म भी हेतु हो गया फला भी संधि रहित, इस बार उपासना भी है। स्वयं पृथत्व न्याय अवतराद, स्वयं पृथत्व न्याय से वाक्य भेद करके उपासना अपनी तप शब्देन उपादान आदि भाव, वेदानुवचन ब्राह्मण विदिशांति यज्ञ न दान न तपसा, तपशब्द से उपासना ले गया, यज्ञ ने यज्ञादि कर्म हो गया, तपशब्द से उपासना ग्रहण हो जाएगा। हाँ नहीं, जो फल है क्रम मुक्ति के लिए, ब्रह्म लोग जाकर मुक्ति क्रम मुक्ति है, जो त्याग करता है जो क्रम मुक्ति अर्थ उपासना है, कर्म अंग उपासना है, सब उपासना फलाभिशांति रहित होकर करेगा तो ज्ञान का हेतु होता है। वस्तुतः जैसे काम्य कर्म स्वर्ग प्राप्ति का हेतु, इच्छा छोड़कर करता तो ज्ञान का हेतु हुआ। इसी प्रकार तीन प्रकार उपासना है, कर्म अंग है उद्गित उपासना, अभेद हेतु हो गया पंचांगी आदि उपासना है, और क्रम उत्तर्थ उपासना अहंग उपासना है। ये जो तीनों है क्रम उत्तर्थ उपासना, तीनों यदि फल इच्छा रहित होकर करेगा तो ज्ञान का हेतु हो जाएगा। विविध ये क्रम उत्तर नहीं हुआ, विविधता के द्वारा ज्ञान के लिए ज्ञान ही तो हो गया, वहाँ क्रम उत्तर नहीं कहेंगे ज्ञान। हाँ क्रम नहीं, वो क्रम उत्तर नहीं, क्रम तो उसको क्रम उत्तर नहीं कहेंगे। क्रम उत्तर तो है कि वहाँ जा करके फिर मुक्त होगा, इच्छा होने पर जाएगा, इच्छा नहीं तो नहीं जाएगा, नहीं जाएगा तो करना तो अभी ज्ञान नहीं होगा तो आगे ज्ञान, आगे ज्ञान होगा। इसे कर्म किया अभी भी वेदांत श्रवण किया, निष्काम कर्म किया, क्यों ज्ञान नहीं हुआ तो वो आगे ज्ञान का हेतु होगा, स्वर्ग आदि हिरण्यगर्भ आदि प्राप्ति हेतु नहीं। इसलिए जो पहले से निष्काम करेगा तो आगे स्वर्ग हिरण्यगर्भ लोक ब्रह्म लोक जाना नहीं होगा, फिर मन से जन्म प्राप्त करेगा, ज्ञान प्राप्त करेगा, और जित कामना है तो जाना होगा। नहीं जाना मतलब भोग करने की इच्छा है तो जाएगा, नहीं तो भोग करने की इच्छा नहीं तो नहीं जाएगा। नहीं भोग करने की चीज़ की इच्छा नहीं हो तो वो क्रमोति उसका नहीं है, क्रमोति किसका है, जो स्वर्ग ब्रह्मलोक को जाएगा, स्वर्ग में जाएगा इच्छा से करेगा, इच्छा से करने से ब्रह्मलोक तो जो पहुँच गया वहाँ से ज्ञान होगा, अहंग उपासना कर गया नहीं ब्रह्म अहंग उपासना करके जो जाएगा ब्रह्मलोक वो वापस नहीं आएगा, कुछ कर्म करके गया तो वापस आएगा, कुछ उपासना है करके जाएगा तो ज्ञान हो जाएगा। केवल ब्रह्मलोक जाने पर क्रम होती, और देवलोक जाकर के केवल स्वर्ग गया तो वहाँ क्रम होते नहीं है। आता है उसमें जो ब्रह्मलोक जाते उसमें कुछ जो कर्म करके ब्रह्मलोक गए उनका ज्ञान होने में प्रमाण नहीं, उपासना कर जो ब्रह्मलोक जाते हैं वो क्रममुक्ति ज्ञान हो जाएगा। उपासना तपस्वी से करना, अथ उपासनानी विद्यावन मोक्ष से वह किमित है तो वो न शिव, ये उपासना मोक्ष का है तो क्यों नहीं होगा, विद्यावत विद्या जैसे मोक्ष का है तो उपासना भी होना चाहिए। ये तो आशंका विमुच्यमान, विमुच्यमान इत्युक्ते विमुच्यमान इत्युक्ते रचिराद्युक्तितस्तथा स्वार्थमात्रावसायित्वं नोपास्तीनां प्रतीयते। विमुच्यमान इत्युक्ते ये तो विमुच्यमान को गमिष्यति ये कहा गया, अर्चादि उतित तथा अर्चादि मार्ग का ऐसे उपास्ति नाम स्वार्थमात्रा अवसायित्व न प्रतीयते, स्वार्थमात्रा विषायित्व केवल ज्ञान के लिए अवसायी ऐसा नहीं, क्रम मुक्ति के लिए उपासना केवल ज्ञान के लिए ऐसा नहीं, उपासना से ज्ञान मुख्य मोक्ष ऐसा नहीं उपासना, क्योंकि उसका फल है, उपासना का फल है इसलिए उपासना का मोक्ष ही होगा ऐसा नहीं। उपास्ते नाम साक्षात परंपरा व मुख्य हेतु तम सिद्धांत शंका करता है, बोलो उपासना मुख्य हेतु साक्षात परंपरा, साक्षात नहीं होगा क्योंकि नाद्य इतो विमुच्यमान को गमिष्यसि, तो हम कहाँ जाओगे, इत उपास्ते नाम परंपरा गंतव्य से पृष्ठत्वाद, गंतव्य परंपरा यहाँ से फिर कहाँ जाओगे। उपासक से अर्चिरादि मार्ग संबंध प्रत्यक्ष अर्चा उत्तरायण मार्ग कहा, इसे साक्षात मुख्य साधना नहीं, उपासना साक्षात मुख्य साधन नहीं, न तो साक्षात मुख्य मार्ग आदि संभव, क्योंकि मुख्य के लिए साक्षात मार्ग नहीं है। तस्य कार्य विषयतया बादर अधिकरण राधांति तत्वाद, जहाँ गमन है मार्ग आदि वहाँ कार्य बादरी ऐसे गति उपपत्ति, इसलिए उपासना साक्षात मुख्य साधन नहीं है। अब परंपरा कहेंगे द्वितीय दृष्टि स्वार्थ मात्रावसायित्व न उपास्ति नाम प्रतीयते, सत्यलोक आप्ति द्वारा चेद उपासना मुक्ति हेतुत्व तदा श्रुति स्मृति अविरुद्ध। हाँ, सत्यलोक प्राप्ति के द्वारा उपासना मुक्ति हेतु हुआ, परंपरा से हो गया, और साक्षात मुक्ति हेतु का स्वार्थ मतलब मुख्य स्वार्थ मात्र आवश्यक स्वार्थ मुख्य तन्मात्रे पारंपर्य बिना न तासाम परिवर्तित्व माना हुआ। मोक्ष का साक्षात साधना उपासना ऐसे कोई प्रमाण नहीं, स्वार्थ का अर्थ क्या मुख्य स्वार्थ मात्र अवसायित्व उपासना, उपासना स्वार्थ मात्र अवसायित्व मोक्ष मात्र में उनका तात्पर्य ऐसा नहीं है, कुत्रापि न प्रतीयते, स्वार्थ का तो मोक्ष है। हाँ, परंपरा में तो सत्यलोक प्राप्ति के द्वारा तो हो गया नहीं, दूसरे में तो स्वार्थ मात्र अवसायित्व न परंपरा कह करके द्वितीय दृश्य दिशा था, तो सत्यलोक आप्ति द्वारा चेद उपासना मुक्ति हेतु तम तथा श्रुति सत्य अविरोध, ये इसको मान लिया सत्यलोक आप्ति के द्वारा उपासना मुक्ति हेतु हो गया, किंतु मोक्ष मात्र में उनका तात्पर्य पारंपर्य के बिना इसका मतलब पारंपर्य के बिना मोक्ष मात्र में इसका निराकरण किया, तो जो दो विकल्प किया था उपासना साक्षात परंपरा व मुख्य हेतु तम नाद्य। हाँ, उपासना हाँ वो परंपरा मात्र ऐसा होगा मुख्य वहाँ नहीं जा करके वो तो दूसरा ही का ही, अब वास्तव तो परंपरा ही है, उपासना से परंपरा मुख्य हेतु हुआ ब्रह्मलोक जा करके, किंतु उसमें कह दिया सत्यलोक आप्ति द्वारा उपासना मुक्ति हेतुत्व तदा श्रुति श्रुति अविरुद्ध है, वो ठीक हुआ अतः परंपरा नहीं हो गया। स्वार्थ मोक्ष तन्मात्रे परिवेशितम मानाभावाद तन्मात्र है उपासना विद्यावत मोक्ष से जान उपासना साक्षात परंपरा मोक्षेतम न दे उपासना साक्षात मुख्य तो नहीं परंपरा मुख्य हेतुत्व न तो साक्षात मुख्य मार्ग आदि से हो गया द्वितीय दूषयति कुछ विशेष नहीं रहा द्वितीय इष्टापत्या दूषयति ऐसे कहीं कहीं दूसरे दूसरे करते तो इष्ट है परंपरा है और उसमें कुछ और क्योंकि ब्रह्मलोक नहीं जा करके यदि मोक्ष प्राप्त करेगा वहाँ तो परंपरा कुछ नहीं हुआ ज्ञान से मोक्ष हुआ तो अभी जो पूछा था ना वहाँ परंपरा शब्द प्रयोग नहीं होता है तो परंपरा को तो माना सत्यलोक आपत्ति द्वारा चेद उपासना मुक्ति हेतुतम तथा सत्य स्मृति अविरुद्ध हुआ तो अर्थात यहाँ इतने मान लिया ब्रह्मलोक जा करके मुक्ति हेतु ये ठीक है तो फिर और किसका निषेध करते हैं स्वार्थमात्र अवसायित्व न उपासना उपासना स्वार्थमात्र अवसायित्व न मोक्ष मात्रे पारंपर्य बिना तासम प्रयोग नहीं तो पारंपर्य में तो मान लिया मोक्ष मात्र परंपरा के बिना मोक्ष में सारे परिवेशन नहीं होता है तो फिर वही साक्षात नहीं हुआ और क्या तो द्वितीयम दूसरे जो है द्वितीयम इष्टापत्य दूसरे ऐसा करना हाँ इष्टापत्य द्वितीय दूसरे तो अंदर द्वितीय का आता ना कहते इष्टापत्य ऐसे कहीं क्या था ना इष्टापत्य मान करी इष्ट है इष्टापत्य इष्ट तो कथन है ना दूसरे थी तो शंका तो उपासना नहीं मोक्ष सेवक में थे तो मैं सू मोक्ष सेवक कौन से क्या है और स्वर्ग आदि प्राप्ति के बिना ब्रह्मलोक प्राप्ति के बिना ये अभिप्राय इसमें तो इसलिए साक्षात तो निषेध हो गया और परंपरा मानेंगे तो परंपरा तो पारंपर्य बिना मोक्ष में परेशान नहीं था तो पारंपर्य मान लिया हाँ पूर्व पक्षी कहता विद्यावत मोक्ष सेव किमें दे तो मोक्ष सेव मतलब साक्षात अर्थ है विद्या जैसे साक्षात मुख्य साधन है उपासना भी साक्षात यहाँ तो विद्या ज्ञान है उपासना नहीं विद्यावत मोक्ष सेव किमित हेतु न साक्षात तो साक्षात हेतु नहीं होगा ये तो श्लोक के अनुसार ठीक हो गया क्योंकि विमुच्य मान इतुगते अर्चिदि उगते तथा स्वार्थमात्र अवसायित्व उपासना न प्रतीयति ये ठीक हो गया किंतु टीका में जो दो विकल्प किया ना साक्षात परंपरावय मुख्य हेतुत्व नाद्य फिर द्वितीय दुषयति ये जो विकल्प है ना टीका के अनुसार टीका अनुसार विकल्प में ऐसा इष्टापत्या लेने से ठीक हो जाएगा अब मूल के अनुसार दो विकल्प कुछ नहीं मूल में क्या है शंका है उपासना ज्ञान मोक्ष का हेतु क्यों नहीं होगा श्लोक क्या है विमुच्यमान इत्युक्ते अर्चिरादि उक्ति तथा तथा अर्चिरादि मार्ग कथन करने से ये तो विमुच्यमान को गमिष्यति कथन करने से उपासनाम स्वार्थमात्र अवसाय तो न प्रतीयते उपासना मोक्ष मात्र में उनका परिवर्तन नहीं होता है अर्थात तो परंपरा से हुआ इतने में हो गया और टीका में जो दो हेतु करके दो विकल्प कर किया स्पष्ट करने के लिए दो विकल्प कर कहीं कहीं से आता है दो एक को इष्टापत्या परिहार दी परिहार कहते इष्टापत्या कह करे तो इसी प्रकार यहाँ दूसरे हेतु हाँ इष्टापत्या अभिप्राय अभिप्राय है इष्टापत्य हाँ वो मतलब परिहार ऐसे है ऐसा हो गया माना पाती ठीक ओम।